En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Changes. And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skin. It doesn't hurt. Ja, velkommen til kampagnesporet. Man kan næsten høre her allerede ved den sang, der er valgt, at det for en gang skyld er mig, der har valgt musikken, fordi det har det altid med at være sådan lidt mere de her bløde, søde toner, når det er mig, der har valgt den. Men Mads, den her, det er jo fordi, at jeg falder over her i weekenden en lille eller en større artikel, hvor Alan Alda, han meddeler i et interview her, at det er i denne her weekend, simpelthen 50 år siden, at tv-serien MASH, den første gang løb hen over de amerikanske tv-skærme på CBS MASH, som jo foregår på et mobilt militærhospital under Koreakrigen. Men det er en komedie, og den starter i 1972. Den så jeg lige så tit, jeg kunne komme til det. Jeg kan læse mig til, at der var 268 episoder, så jeg tror ikke, jeg har set dem alle sammen, MASH. Men jeg så rigtig mange, for den her blev vist på dansk tv i 1980'erne. Er du gammel nok, havde nær sagt til, at du har set den? Ja, det er jeg. Jeg er ikke gammel nok til at have det der forhold til den, som mange havde. Den var jo, det er jo en af de mest ikoniske serier, der nogensinde har lavet. Og jeg ved, at da man viser det sidste afsnit af serien, som bliver vist i 1983, serien begynder mange år tidligere, og begynder i 72 og slutter i 83, altså meget lang serie, og da den slutter, der er der 83 millioner tv-sæt i USA. Det vil sige, der er 83 millioner familier, der har tv. Sådan tror jeg tallet er. Og den har, det sidste afsnit, har 125 millioner serier. Så det siger jo lidt om, hvad MASH betød for sin samtid. Der var flere, der så den, end der var tv-sæt i USA. Gaderne var simpelthen øde mange steder i USA, da man viste det sidste afsnit af MASH. Og det forhold jeg har jo aldrig haft til den. Jeg har ikke siddet i 1983 og set det sidste afsnit, som blev optaget live, og tænkt, nu siger vi farvel til det her. Jeg kan bare huske, at jeg voksede op i Monopolets TV-tidsalder, og det vil sige, at man kunne se Danmarks Radio eller ingenting, og så på et tidspunkt kom der noget bingo på noget TV Aalborg, man også kunne se, men det var ligesom det, der var, da jeg voksede op. Og først ret sent i mit liv kommer jo så TV2, og der er jeg faktisk på vej sådan videre hjemmefra med min barndom. Der var der meget MASH. Jeg synes, der var, altså, MASH og Soap var de to serier, der altid bevist. Og de to serier betyder meget for mig, fordi de altid var der, ikke? Jo, og så var de forskellige i den forstand, at som jeg husker det, så var MASH sendt sådan på en hverdag, og måske klokken 18 eller klokken 19, noget den der stil, mens Soap jo var sådan en, der blev sendt sent om aftenen, enten fredag eller lørdag, som var en helt ny. Den kan vi lige vende tilbage til. Men MASH her kommer, som vi lige nævnte, første gang i 1973, og handler altså om Koreakrigen, som er i begyndelsen af 1950'erne, men den kommer jo, det er det, der er lidt interessant ved den, på et tidspunkt, hvor USA jo er langt inde i den næste store krig, nemlig Vietnamkrigen, der er i 1972, så den kommer til, og sådan skal omhandle sådan en situation omkring folk, der er udsendt i en krig, så er det jo det interessante ved det, at den kommer der samtidig med, at USA på det her tidspunkt er i Vietnamkrigen, som er, vi kan roligt sige, dybt kontroversielt i USA, fordi der var selvfølgelig nogen, der støttede den, og nogen, der var meget imod den. Det fyldte utrolig meget af den diskussion. Så da MASH kommer ind med sådan en slags komedie, men også nogle gange alvorlig, ofte komedie, men også med alvorlige træk over det, så var det også på mange måder en kommentar til den krig, man var midt i. Det er meget smart, krig. Det man gør. Man laver en serie om Koreakrigen, men alle, den begynder i 1972, den begynder i efteråret 1972, og det betyder, at på det tidspunkt, der er Vietnamkrigen tabt. Det ved alle amerikanere, og amerikansk politik er gået op i limningen mange gange på det her tidspunkt over Vietnamkrigen, så man kan ikke lave en tv-serie om Vietnamkrigen. Men det MASH så fint gør, det er at sige, at det her handler i virkeligheden om Koreakrigen, og så er det ret tydeligt, at den ikke handler om Koreakrigen, men den er en kommentar til Vietnamkrigen, og den er meget forsigtig i sin kommentar, men ikke desto mindre, så handler den ikke om den krig, den foregår i. Det er jo sådan det geniale ved den serie. Og det er rigtigt, mange afsnit er jo sådan noget fat på halen komedie, og i dag ikke så morsomt, som det var dengang. Men der er sådan nogle ret, sådan nogle tragiske, triste afsnit, som tydeligvis er skrevet, kun kan være skrevet, fordi man kommenterer på Vietnamkrigen og alt det, den gør ved USA. Og de, jeg synes, hvis man ser dem i dag, jeg har set nogle af dem, jeg har faktisk brugt nogle af dem i min undervisning, så synes jeg stadigvæk, at de fungerer rigtig godt. Og så er det jo også interessant, at den foregår på det her mobilhospital, og at de fleste af hovedpersonerne... Og det er i navnet på serien. Læger. Det er navnet på serien. Mobile Army Surgical Hospital. Det er det, MASH står for. Ja. Så vi er godt nok blandt soldater, men vi ser jo folk, der er såret i krig. Så vi ser jo masser af eksempler på nogen, der er kommet galt af sted i krigen, altså er blevet såret, blevet slået ihjel, har mistet deres ben, eller hvad ved jeg. Så vi centrerer jo meget om menneskeskæbnerne, der er med i en krig. Og vi har også masser af afsnit, masser, som vi husker, hvor der jo også kommer koreanere ind og ud, som man også har et forhold til. Og så selvom du siger, som jo helt rigtigt, Mads, at den kommer der, hvor Vietnamkrigen er tabt, men endnu ikke slut, og så fortsætter den altså helt frem til 83. Der er også sådan et soldat og kammerater over den, for den viser jo, at det er sjovt at være soldat, viser den jo også. Ja, altså, men der er jo ikke så mange soldater i den. Altså, den er jo blandt nogen, der ikke er ved frontlinjen, og man får hele tiden deres. Man får soldaterne jo ind som sådan nogle lig, og de er tit ret, underholdende, de her soldater, men nogle gange så er de jo også nogen, vi siger farvel til, fordi de ikke klarer skærene, og så har man sådan de mere alvorlige afsnit. Så den kunne jo sådan lidt erhverv. Den er vel sådan en mørk komedie, og jeg tror egentlig, at... og så har den selvfølgelig også, det kan jeg især huske den for, den har jo sådan et syn på mænd og kvinder, og især kvinder, som nok gør, at den ville ikke kunne blive skrevet, som den var skrevet dengang i dag. Der vil Hot Lips Hulihan ikke være skrevet på samme måde osv. Den er jo sådan også vidunderlig ved, at den rummer den periode i verdenshistorien, hvor man havde ramt den rette balance mellem politisk politisk ukorrekthed og politisk korrekthed. Det havde man der i forbindelse, altså i slipstrømmen på ungdomsoprøret, der har man sådan en periode, hvor jeg synes, at tingene står rigtigt, og nu har vi jo sat det hele over styr i sådan et nypuritanske dumheds orke, hvor vi, hvor, altså, hvor vi diskuterer, hvad I skal hedde og alt muligt andet. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Du mener ikke, at hvad hedder han, Klinger, som jo spilles af Jamie Farr, en af de centrale roller i filmen, som jo er det, man i dag med et moderne udtryk kalder en crossdresser, fordi han meget ofte i filmen, han klæder sig i dametøj, og er en elsket person. Det er de alle sammen. Der er ikke nogen skurke i MASH. Der er nogen, der ikke er helte hele tiden, men i det store hele, så er det jo en film, hvor vi kan lide personerne, der er med i. Ja, ja. Men det man kunne også godt lide ham. Han var jo, der var ikke nogen, der... Altså, den rummer jo den der ånd for undersforbrødet, og det, der kommer deraf, at alle er velkommen. Ikke? Der er ikke så meget omkring homoseksualitet og så videre, men det forsøger man så at køre over i Klinger, som jo er en af dem, en af de gennemgående figurer, der er med i hele serien. Så det er jo her, så det er jo en, altså det er en meget fin serie på den måde. Det sjove er, at når man, altså den er meget gammeldags at se nu, synes jeg. Og det har jeg lagt mærke til de gange, hvor jeg har... Der, hvor man optog den. Ved du, hvor man optog den hen, David? Ja, det gjorde man i Kalifornien. I Malibu. Man, så vidt jeg husker. Ja, i Malibu. Ja, ja, og derude er der sådan et sted, hvor de optog den, og der kan man tage ud og besøge det. Og i forbindelse med at skulle det, så synes jeg, nu ser jeg lige nogle MASH-afsnit. Og det synes jeg, og det gjorde jeg vel i 2010, eller sådan noget deromkring. Ja. Nej, 2009 var det. Det var der... jeg så det. Og der var jeg forbi der, hvor man optog det, og så jeg nogle afsnit, og så tænkte jeg, det er faktisk svært at se i dag, fordi tiden kan være hård ved sådan nogle komedieserier. Det går bare så langsomt, og de der vittigheder, de ankommer så forudsigeligt og langsomt, at det næsten ikke er til at holde ud. Men jeg holdt af den som dreng, altså når jeg så den, selvom jeg ikke så den så rigidt. Vi kan også sige, Mads, fordi det var jo interessant, det var jeg slet ikke klar over, det du lige sagde her, at der er et sted, hvor man kan, hvis man er på ferie i Los Angeles, der er simpelthen et sted, siger du, hvor man kan komme ud og se der, hvor den blev filmet. Ja, ja, der står noget kulisse tilbage og et MASH-skilt, og det er lavet lidt som, det ligger ude i en state park. Hvad hedder det? Er noget, der hedder Malibu State Park? Jeg tror, det ligger der. Ja, det kan godt være, ja. Hvis der er noget, der hedder det, så er det der, den ligger. Men det kan man finde på nettet, hvis man er så disponeret, at man har lyst til at se det. Så er det disponeret, at man har lyst til at se det. Men altså, jeg kan huske, at jeg sad for nogle år siden og opdagede, at sangen Suicide is Painless, mm-hmm, som vi startede med. Ja, som vi startede med, at den, på et tidspunkt bliver... bliver et hit igen, da serien er ved sådan at klinge af, så bliver den pludselig et hit igen. Jeg fandt aldrig ud af, hvorfor. Måske har der været en eller anden form for begivenhed omkring serien, der gjorde, at man så den. Og så læste jeg lidt op på det nummer. Og det sjove er, at serien er jo berømt for, det er jo Robert Altman, som jo er en som får sit gennembrud med den her serie, og siden har vi kendt ham som en stor instruktør. Og da han, der er sådan et af afsnittene, hvor der er en, der lader som om, han begår selvmord. Og til det, der ville han have en sang, Robert Altman. Og han bad komponisten om at skrive et nummer, og sagde, der er kun et, jeg har kun to krav til den her sang. Det ene er, at nummeret skal hedde Suicide is Painless, fordi det er lavet til et bestemt afsnit i serien, hvor der er en, der lader som om, han begår selvmord. Og så skal teksten dertil skal være den dummeste tekst, du nogensinde har skrevet. Og så forsøgte han selv at skrive teksten, Robert Altman, til Suicide is Painless, og kunne ikke skrive noget, der var dumt nok. Så bad han sin 15-årige søn, som hed Michael Altman, om at, og lige se, om han ikke kunne hjælpe ham med teksten. Og det tog ham, ifølge Robert Altman selv, så tog det ham lidt under 5 minutter, så han skrev, hele teksten. Og de 5 minutters arbejde, som Michael Altman, han lagde i det, det betød faktisk, at han på grund af royalty, fordi mange gange ser det blevet spillet, og de gange den er blevet hvor nummeret er røget ind på hitlisterne, har gjort, at det er de bedste 5 minutters arbejde, han nogensinde har begået, fordi han behøvede egentlig aldrig at arbejde resten af livet på grund af royalties fra Suicide is Painless, som han jo så pludselig blev medforfatter af, den unge søn til Robert Altman. Den eneste af forfatter, undskyld, eller det er ikke den eneste, men den skuespiller fra serien Master, der selv bliver en meget stor stjerne i årtierne derefter, det var Alan Alda. Det var ikke sådan, at de andre var ukendte og dårlige eller noget som helst, men han var den, der blev til en næsten superstjerne efter MASH, spillet med i især han kendt fra mange Woody Allen film op igennem 70'erne, 80'erne, 90'erne. Så han var sådan han var den, der fik mest ud af det sammen med instruktøren Altman, som du lige nævnte. Men der er jo også en dansk sang, fordi Danmark deltog jo meget marginalt i Korea, i Koreakrigen, og det gjorde vi jo blandt andet, og det er jo ikoniseret i Kim Larsens sang Jutlandia, der handler om det danske hospitalskib. Og den starter bare lige for at sige det med noget typisk Kim Larsen. Nu sagde du det her, det var en sjov tekst, ham her havde skrevet til Mads-serien. Den starter jo med en typisk Kim Larsen-ting, for det hedder, det var i 1949 eller cirka deromkring. Og det var fordi, det var ikke i 49, men det rimede. Og derfor lavede han teksten på den måde, typisk Kim Larsen. Men det er jo noget helt andet. Det er noget helt andet. Det må man sige. Mads, vi skal lige... Det er ikke så godt et nummer, som personligt er det spændende. Nej, det er det ikke. Og det er heller ikke sikkert, at Kim Larsen kunne leve hele af livet alene af royalties fra den. Mads, nu da vi den, er ved den ting... person, jeg bedst kunne lide i MASH, ja, i serien, og alle har jo nok sådan en. Jeg kunne faktisk ikke ret godt lide Alan Alders rolle i serien, men jeg kunne godt lide Radar, som jo på en eller anden måde, når man er et meget ung dreng, der ser den første gang, så han er jo sådan den uskyldige i serien, ham der ikke har prøvet en masse og er på en eller anden måde ny og så videre. Det kunne jeg identificere mig med. Og så ser han simpelthen også i serien i alle årene ud, som om han er en dreng. Altså han udsendte Gary Berghoff, og han på grund af sit udseende, der var hans gennembrud, det var, at han spillede i en stor musical, som blev et stort hit, som hed You're a Good Man, Charlie Brown. Og det er jo fordi, han jo simpelthen ligner Charlie Brown, som vi jo kender. Og et år... En ting er, at man er, skal vi sige, at man ligner en, der ser uskyldig ud, men det gjorde så også, at da man skulle finde en til Radar-rollen, så var der en af dem, der var med til Carsten-serien, som kom i tanke om, at han havde set en, der lignede en, som aldrig ville blive gammel, og det var så Gary Berghoff. Han er blevet gammel, han lever... endnu, og må være nær de 80. Det er de jo, de forskellige, for der var der en artikel, der ledsagede den artikel, altså, eller den billede, der ledsagede den artikel, jeg læste om serien MASH her i weekenden, der ser vi 4 af dem fra Master med, og de er nu ældre herrer. Hot Lips, hun var ikke med på billedet af en eller anden grund, så jeg ved ikke, hvorfor hun ikke var det, men det var hun ikke. Men herrerne var ældre. Mads, vi skal lige høre noget med musik, som er interessant, fordi du har jo af og til klaget over mig her i programmet, hvis jeg har fundet et klip, der sådan er en politisk tale et eller andet sted, hvor nogen har lagt sådan noget strygerkvartet ned under, så vi skal høre på det samtidig. Det er sådan en amerikansk tradition, man ofte har, når man laver klip. Men nu skal du høre, den er taget til the next level, fordi da Donald Trump afslutter sin store tale ved et rally i Youngstown, Ohio her i forløbende uge, der lægges der simpelthen musik ind live, mens han afslutter talen. Så lad os bare lige høre lidt af slutningen af Trumps tale i Youngstown, Ohio. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Ohio. God bless you. Thank you, Ohio. Thank you. Ja, det er ikke det sidste musik, for det er jo bare sådan noget kampagnemusik, vi kommer i gang med. Men de sidste 2,5 minut af talen, nu hørte vi kun sådan cirka 1,5 minut af det her, der kommer der altså simpelthen underlægningsmusik ind under ekspræsident Trump, mens han taler. Det er dog et nybrud. Ja. Altså, det virker jo egentlig meget godt, synes jeg. Ja. Som det står der. Altså, det er en meget god opbygning, og så får det lige lidt ekstra power. Jeg har tit tænkt på, at jeg kunne godt tænke mig, at der var sådan en kendingsmelodi, der gik i gang, hver gang jeg gik ind ad døren til Venstres gruppeværelse. Men det har vi ikke fået installeret endnu. Så man kan jo godt have det musik i hverdagen på den måde. Mads, apropos Venstre, så skal jeg lige høre noget, fordi jeg var for et par uger siden til et bryllup, hvor der var folketingsmedlemmer med fra dit fine parti, Venstre. Og på et tidspunkt, der er der sådan et dessert efter maden, så ser jeg, der er et stykke kage, den berømte, der hedder drømmekage fra Brovst. Og så siger jeg, det er lækkert, alle kan lide drømmekage fra Brovst. Og så siger den ene af dine partikolleger der fra Folketinget, det skal du ikke sige til Mads, fordi den er faktisk fra Klokkerholm. Og det lovede jeg så at ville bringe op over for dig, om det er rigtigt, at du går rundt og kalder den drømmekage fra Klokkerholm. Nej, det tror jeg, aldrig, jeg kalder den drømmekage fra Klokkerholm. Men jeg synes, Klokkerholm er en by, der får for lidt credit helt generelt. Og det, okay. Men altså, jeg synes jo ikke, at man skal... Jeg tror ikke, der er nogen i Klokkerholm, der kommer på en drømmekage. Nej, nu skal du høre, fordi så skal jeg fortælle den færdig her. Jeg tror ikke, jeg bryder nogen aftale ved at referere. Det var Louise Schack fra Venstre, altså folketingsmedlem fra Venstre, der siger det, fordi hun fortæller, at der er en konkurrence i Karolines kogebøger, der til lang tid, for lang tid siden, og den foregår i Brovst, altså konkurrencen foregår i Brovst, men den person, der bager det, som så bliver til drømmekage fra Brovst, var fra Klokkerholm, og derfor er Klokkerholm gået glip af berømmelsen i den sammenhæng. Vigtige ting at få afklaret, ikke? Det har vi aldrig talt om i Klokkerholm. Nej, det kommer meget bag fra på. Det kan du gøre for nu af. Trump, vi skal lige høre en ting mere fra det her møde, fordi en, som det er gået lidt for mange afsnit, uden at vi har spillet nogle citater fra, nemlig Marjorie Taylor Greene, hun var også med, og hun er med til at introducere Trump til det her store rally i Youngstown i Ohio, som jo egentlig handlede om at støtte op om J.D. Vance, den republikanske kandidat til senatsvalget der. Men Marjorie Taylor Greene, hun er også på talerstolen, og hendes begejstring for Trump, den er stor. Prøv at høre, hvad hun siger her. The future under Republicans is America first. Protects freedoms for all. Reigns in the federal government. And loyally follows the one true leader of the Republican Party, and you know who that is. He's the one we elected in 2016, the one we re-elected in 2020, who won the election, by the way. Oh yeah, he won. He did. And the one we will make our next president of the United States of America, and that's Donald J. Trump. Og Mads, når man ser hende stå og holde den her tale, så ser man jo som altid mange mennesker til stede til et Trump-rally, og vi kan høre det også på baggrund her, begejstringen for hendes introduktion af Trump er meget stor i det her lokale. Trump har udsendt en måling, som han åbenbart selv har fået lavet i det republikanske parti, som peger på, at det er 70% af de republikanske vælgere, der lige nu ønsker, at det skal være ham, der skal blive kandidaten i 2024. Det er et tal, som kan være lidt usikker, hvem har egentlig lavet undersøgelsen. Men ikke desto mindre, han har stadigvæk fat om nosserne på det parti, for nu at sige det som det er. Ja, han er faldt. Altså, det her MAGA-USA, som man taler så meget om, det findes og lever og har det godt, og det skal man tage med enhver politiske regnestykke, man laver på højrefløjen, så skal man tage dem med. Det bliver man simpelthen nødt til. Der er også nogen på midten, og der skal tage lidt bestik af, hvor de her MAGA-vælgere er, og hvor de går hen. Og nu så vi jo her Ron DeSantis i et politisk stunt her den anden dag, som alle gjorde om til grin for, da han sendte en gruppe flygtninge til Martha's Vineyard ud i New England, fordi det er sådan et det svarer til at sende flygtninge til Gentofte i Danmark, så man prøver eller Tisvilde, sådan et eller andet, ja. Ja, et eller andet sted, hvor man har alle de rigtige meninger, men man har måske ikke lige sådan, man har ikke travlt med at aktivt at hjælpe med at løse de her ting, man har alle de rigtige meninger. Man har ikke plads og mulighed, som de siger. Det er simpelthen umuligt, at både få plads til vindmøller og flygtningssteder i Gentofte. De må ligge et andet sted, det kan alle jo godt forstå, for de er vigtige at have. Og det der USA, der vringede over DeSantis' stunt, det er dem, der alligevel ikke er nogen, man kan nå sådan med nogen rimelighed, hvis man er republikaner. Men der var rigtig mange almindelige amerikanere i begge partier, som synes, at det der var godt nok lidt sjovt, at han havde gjort det der. Så, og det er jo den måde, man taler til MAGA-USA på. Det er sådan noget, de forstår. Og det er bare en kæmpe gruppe vælgere i en arbejderklassenation, som få i verden, der er meget bevidste om, at deres kandidat skal være en, der taler deres sprog og forstår dem. Og det gør man, når man gør sådan nogle ting. Og Ron DeSantis, som du nævner der, er jo selv på valg her i november måned. Der er også et senatsvalg i Florida, hvor Marco Rubio, den nuværende senator, er på valg. De to valg på senatspladsen og på guvernørpladsen, der fører de to republikanske kandidater, men ikke sådan på en måde, hvor man kan være helt sikker på, at de ikke kan blive indhentet, selvom de er favoritter begge to. Men altså lige prøv at høre ham, der er modkandidat til Ron DeSantis nede i Florida, nemlig Charlie Crist. Prøv at høre en reklame fra ham her. If you're fed up every time you fill up, or ticked off whenever you pick up groceries, well, maybe it's time you had a governor focused on you. But Ron DeSantis is dividing Florida, bullying school children, passing an abortion ban with no exception for rape or incest, and doing nothing to lower costs for you. Here's my plan. Veto any bill that threatens a woman's right to choose. Force property insurance companies to lower rates and cut the gas tax. DeSantis won't do it, but I will. Ja, det han spiller på er jo simpelthen at sige, at DeSantis er så travlt med at tage sig an noget identitetspolitik og i øvrigt appellere til at kunne blive præsident på et eller andet tidspunkt. Så stem hellere på mig. Jeg skal nok sørge for, at du, der bor i Florida, får min fulde opmærksomhed, fordi det er det, jeg vil være. Det er det, som han sådan siger i sin kampagne her. Det han nævner helt konkret, det er selvfølgelig abort, som er et stort pluspoint, ser det ud til indtil videre for demokraterne i hele det valg, midtvejsvalg, der ligger. Det er sådan en national dagsorden, men den er også vigtig i Florida, og så er det identitetspolitikken, han også sådan lidt diskret taler om her, men egentlig bare for at sige, det er et af de valg, vi også følger, Mads, fordi selvom republikanerne fører, som jeg sagde, både senatsvalget og guvernørvalget i målingerne, så er det ikke med så meget, at det er en done deal, som man siger. Jamen lige DeSantis skal være meget opmærksom, vil jeg sige, fordi jeg har ikke set nogen meningsmåling. Han fører de fleste, jeg ser. Ja. Men der er mange af dem, hvor den er uafgjort, ja. Og han er aldrig foran med mere end sådan et par procentpoint. Altså det bliver meget, meget snært dernede. Så Charlie Crist har alle muligheder for at lave et comeback, hvis man rammer den rigtigt. Og man skal jo huske, at Charlie Crist er jo ikke en altså han er jo bestemt ikke en hvem som helst i amerikansk politik, i flere omgange har været på tale som mulig præsidentkandidat. Det er aldrig kommet så langt, han rigtig har stillet op, men han er helt sikkert en stærk stærk politiker. Han har tidligere været guvernør af Florida, og det kan godt blive et meget, meget spændende valg. Og man skal huske, at hvis DeSantis skal være den, der slår Trump, og det er jo det, DeSantis går efter, at slå Trump med Trumps egne vælgere, vel at mærke, så kræver det, at han kommer forbi Charlie Crist først, og det er jo ikke sikkert, at han gør. Så jeg tror, der er sådan en... Jeg tror ikke, det kun er demokrater, der hæpper på Charlie Crist i kampen mod DeSantis. Jeg tror også, den tidligere præsident gør det. Og så husker alle, der har fulgt bare en lille bitte smule med i amerikansk politik, at de sidste mange valg, præsidentvalg, midtvejsvalg, guvernørvalg, der ved vi, at Florida er indbegrebet af en svingstat, forstået sådan, så at den ene gang vinder det andet, det ene parti, og den anden gang vinder det andet parti. Og lige meget hvem der vinder, så er det altid utrolig tæt i Florida. Så derfor er det altid en af de stater, Mads, vi alle sammen følger meget tæt. Og hvis vi lige spoler tiden tilbage til 2016, så kan jeg faktisk huske det øjeblik, hvor det går op for dig, for jeg sad lige over for dig, at Trump måske vinder valget. Det var faktisk, da der tikkede nogle resultater ind fra et bestemt valgdistrikt i Florida, fordi hvis han vandt der, så ville han formentlig lige præcis kunne vippe Florida over i sin kurv, som meningsmålingerne havde spurgt. Ja, der var nogle distrikter, som er langsomt til at tælle op, og som har det med at falde ud som demokratiske. Og jeg havde lidt tidligere på den aften, der havde jeg faktisk talt med vores tidligere ambassadør, Uffe Gifford, og andre, der er godt connected i den del af Florida. Ja. Og de sagde, bare tag det roligt, Trump fører nu, men hun henter ham stort, når vi begynder at tælle de her distrikter op i Florida. Og da et af dem så var talt op, og hun kun vandt det meget, meget snævert, så var det, jeg sagde, Trump bliver USA's næste præsident. Ja, fordi han ville vinde Florida, og så var løbet kørt. Og det er jo, ja, det er en speciel stat, Florida. Og den kan gå den ene eller den anden side. Man kan ikke så meget op i, hvilket politisk parti man er fra i Florida, faktisk. Jeg tror faktisk, Charlie Crist er et godt eksempel på det. Han startede som republikaner, så blev han uafhængig, og sidst så blev han demokrat. Og det ser man, det er ikke så usædvanligt i USA, at man gør det. Det er jo ikke sådan ligesom herhjemme, hvor man har en hel hylde, man kan stå på og vælge et nyt parti, hvis man vil have et nyt parti. Og vi har jo nogle politikere herhjemme, der har været altså ekstremt mange partier. Agile, som vi siger. Ja, altså det er meget agile. I USA, der er der ikke så mange at vælge imellem. Du kan enten være republikaner, du kan være demokrat, du kan også prøve at være uafhængig, det er svært. Men du kan sige, at du er det i en periode, inden du så skifter over til de andre. Mads, hvis vi kigger på de der, vi har talt om det meget på det seneste, det gør vi jo, fordi vi snart har midtvejsvalg. Når vi kigger på senatet, så ser det stadigvæk ud som om, at demokraterne får et godt senatsvalg. Men både The Economist og 538, Nate Silvers site, de er inde at sige, altså der er stadigvæk den risiko, at vi stadigvæk ikke har fundet ud af, hvordan vi indkalkulerer de her mennesker i MAGA-bevægelsen, som du talte om før, for de tager typisk ikke telefonen, når vi ringer, eller de vil ikke svare på vores service, når vi sender dem rundt, så vi er stadigvæk nødt til at have den, selvom vi forsøger at korrigere for det, så er det en ubekendt, som kan betyde, at resultaterne faktisk er bedre for republikanerne end det lige ser ud til. Og et godt eksempel på det, hvor han godt nok fører, vi talte om Ohio lige før, J.D. Vance, han fører i målingerne dernede i Ohio, men ikke med så meget, som han havde troet måske. Det kan også være, siger både Economist og Nate Silver, simpelthen fordi vi kan ikke finde de der vælgere, når vi ringer rundt til dem. Nej, men det har jo været sådan en, det har været en måde med at forklare Trumps sejr tilbage i 2016, at der er sådan en vælgergruppe, som er meget svær at måle på, og som nok, altså jeg ved ikke, om det er fordi, de ikke tager telefonen. Jeg tror også, de måske er underligt troløse. Den gruppe findes jo faktisk også i Danmark. Altså hvis man ser på, hvor mange i Danmark, der beslutter sig meget tæt på valgdagen, så bliver man faktisk rigtig, rigtig overrasket. At dem, man måler på, er nogen, hvor en stor del af dem, man måler på, også i Danmark, har... det kan godt være, at de lige siger, når man ringer, jamen, jeg stemmer da på Socialdemokratiet, eller jeg stemmer da på Konservativ, eller jeg stemmer da på Venstre, eller et eller andet, eller på Inger Støjberg, et eller andet. Men det kan ændre sig, hvis man ringer op et par timer senere, så kan det ændre sig. Og det kendetegner nok mange af de her stemmer, som Trump var god til at få, at han ramte sådan nogle af de her vælgere, der enten ikke stemmer, eller plejer at stemme, eller som i sidste øjeblik valgte at gå med ham. Og Mads, lad os bare lige tage sådan for at have et overblik over det der senatsvalg, fordi der er jo ting, man ikke behøver at interessere sig for, hvis man vil se på, hvem der ender med at vinde senatet, fordi langt de fleste delstater, de er enten helt sikkert over i demokraternes lejr, eller helt sikkert over i republikanernes lejr. Hvis man for eksempel tager demokraterne, så kan vi se, at det er sådan nogle kyststater som Washington, Oregon, Californien, det er også New York, det er Vermont, det er Maryland, det er Illinois, som for eksempel ligger helt sikkert, at her er man helt sikker på, at den demokrat, der stiller op typisk til genvalg, også bliver valgt igen over hos republikanerne. Der er det typisk de stater, der ligger sådan inde i midten af USA, Idaho, Oklahoma, North Dakota, South Dakota osv., der ligger der. Og så har vi nogen, hvor man siger, her er det spændende, Mads. Lad os bare lige tage dem, hvor det er spændende i forhold til demokraterne, der hvor det ser ud, som om demokraterne vinder, men det er ikke sikkert. Det er Nevada, det er Arizona, det er Colorado, det er Pennsylvania, og det er New Hampshire. Kigger man på de steder, hvor man tror, republikanerne kan vinde, men det ikke er en given sag, så er det Ohio, som vi talte om før, det er North Carolina, og det er Florida, som vi også talte om før. Og så er der to stater, det er bare lige dem, jeg vil zoome ind på her til sidst, Mads. Wisconsin, som i dag har en republikansk senator, og Georgia, som i dag har en demokratisk senator. Der står der simpelthen helt lige. Så allerede her kan vi jo se, ja, det kan tippe sådan, at den ene parti får 2 eller 0, eller det bliver 1-1. Men det er sådan et regnestykke, vi sidder og kigger på, når vi kigger på senatsvalget. Ja, det er det, og det er jo lidt de samme stater, der altid, i hvert fald i nyere tid, har været de stater, der kan gå hver sin vej, de såkaldte swingstater. Og det er jo ikke, fordi man hører meget swingmusik der, men fordi de kan svinge hver sin retning. Og der er den nye stat i den her gruppe, det er jo Georgia, som jo i et par valg nu har været meget mere demokratisk, end man egentlig havde troet, den ville være. Og hvis den bliver ved med at være det, så ændrer det her så. Og det der rykker politik i USA, det er jo, når en stat går fra at være i den ene eller anden kolonne, men så bevæger sig ind og skifter side. Og det kan vende op og ned på mange sådan politiske kampagner, men det er her, man skal lægge mærke til, hvad der sker i amerikansk politik, fordi det er her, de store midler bliver brugt. Der er en 13 svingstater, og det er, vil jeg tro, 80-85% af alle de penge, der skal bruges i en præsidentvalgkamp på at føre valgkamp, de bliver brugt i de her 13 stater. Ja, fordi hvis vi for eksempel tager Californien som en yberdemokratisk delstat, så behøver demokraten, der stiller op, næsten ikke at føre valgkamp. Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt, men altså, man vinder med så meget. Selv hvis demokraten valgte at sige, jeg hænger nærmest ingenting op, og republikanerne sagde, jeg vælger at bruge alle mine penge kun på Californien, så ville det være svært for republikanerne at vinde. Mads, vi skal lige have en update på ekspræsident Trumps den sag, der handler om hans opbevaring af tophemmelige dokumenter nede i hans bolig i Florida. Vi skal lige have status på den, og det der er status, der er sket i den forløbende uge, det er, at en domstol har givet Trump medhold i, at en såkaldt særlig person, special master, skal gennemgå papirerne, der er fundet på Mar-a-Lago, for at vurdere, om Justitsministeriet må have lov til at bruge dem i en retssag. Det er sådan den ene ting. Den anden ting, det er, at vi ser, at en stribe mennesker, der sådan kom i Det Hvide Hus, nogle af dem lidt tvivlsomme typer, der omkring valgdatoen og i de uger, der gik efter, indtil han ufrivilligt måtte forlade Det Hvide Hus den 20. januar 21 Trump, ja, de bliver stoppet, deres telefon, deres computer bliver taget fra, nogle af dem bliver anholdt. En af dem er en, vi ikke har talt om længe også, nemlig MyPillow-man Mike Lindell. Og lad os lige prøve at høre, hvad han fortæller her, efter at han blev stoppet af FBI og fik frataget sin telefon. Today the FBI, you're going to hear this, and you're probably already hearing it in the news, the FBI came after me and took my phone. They surrounded me at a Hardee's and took my phone that I run all my business, everything with. They could have just, what we've done is weaponize the FBI. It's disgusting. I don't have a computer. Everything I do have that phone, everything was on there. And they told me not to tell anybody. Here's an order, don't tell anybody. Okay, I won't. Well, I am. Ja, Mike Lindell, han er ikke typen, der tier stille, selvom FBI åbenbart, ifølge ham selv, bad ham om ikke at fortælle, at de havde stoppet ham, da han lige var på vej ind på Hardee's, som jo er en... Af alle steder. Ja, et lidt kedeligt fastfood sted, ikke? Hardee's er fuldstændig forfærdelig. Der må man aldrig gå ind og spise. Det er virkelig, virkelig, virkelig en ringekæde. Det er bare for at sige det, som det er. Ja, jeg tror, vi har talt om det før. De har aldrig nogensinde lavet en Hardee's-restaurant i Danmark, har man? Det tror jeg ikke. Altså, den er ikke slået igennem. Det er jo sådan en slags McDonald's, Burger King-agtig. Den har bare en tarvelighed over sig, som er helt forfærdelig. Ikke? Jo, den duer ikke. Den skal man ikke vælge. Når man er i USA, skal man bare køre forbi Hardee's. Ja, så, men det gjorde Mike Lindell ikke. Han var på vej derind, da FBI omringer ham og tager hans telefon. Det er så særlig synd for ham ifølge eget udsagn, fordi han faktisk slet ikke har computer, han bruger. Altså, han bruger kun telefonen til at drive sin business, den der hedder MyPillow. Det er en ret succesrig kæde, der sælger hovedpuder, ikke sandt? Men han var sur over, at han har fået inddraget sin telefon. Og vi kan se, det var egentlig bare det, jeg ville ind på her, Mads, vi kan se, at FBI, det er sørme mange, og Justitsministeriet og andre undersøgelser, det er mange, der bliver undersøgt i øjeblikket. Ja, de har det helt store net ude, og jeg lagde mærke til, at det er sådan, at man har sådan en, altså der er jo nogle historikere, der kun beskæftiger sig med præsidenterne, og en af de mest berømte af dem, er ham, der hedder Michael Beschloss. Og han er kendt for altid at være meget, meget neutral, når han beskriver, hvad der sker i amerikansk politik og så videre. Det er ligesom en del af den rolle, man har, når man skal fortælle om præsidenter og det politiske liv i omkring Washington D.C., så skal man holde tungen lige i munden. Og efter man havde den her nyhed, at de her agenter havde fundet dokumenter vedrørende USA's atomare hemmeligheder i Mar-a-Lago, hvilket er meget alvorligt, så var det eneste Beschloss, den her neutrale figur, som begge partier faktisk hylder som en mand, der ved alt om, eller en af dem, der ved alt om hvad der sker i Washington D.C., og som er god til at holde tungen i munden, når han skal beskrive USA's politiske fortid. Det eneste Beschloss, han sendte ud som tweet, det var et billede af Julius og Ethel Rosenberg. Altså de to, der bedømt i 1953 for at have, eller bedømt for, at de i 1953 havde givet Stalin USA's atomhemmeligheder. Og det siger jo lidt om, den her Mar-a-Lago-sag i sådan sin nødskal. Og de blev ikke bare dømt for det her, de blev også henrettet i 1953. Og Mads, når vi nu taler om... Og det var ikke i 1953, de gav ud atomhemmeligheder. Det gjorde de jo i starten af 1950'erne, tror jeg. Når vi taler om atomvåben, så lad os bygge en bro til det sørgeligt aktuelle nemlig krigen i Ukraine, hvor alle, der har fulgt med i den, har kunne se de seneste 10-14 dage, ikke har været gode uger for Putin og Rusland, derimod gode uger for ukrainerne de sidste par uger her. I den forbindelse, der bliver præsident Biden interviewet i et interview, der bliver sendt i det berømte program 60 Minutes. Vi optager her søndag, Mads, søndag eftermiddag dansk tid, men det bliver sendt søndag aften. Men der er kommet et lille klip ud, hvor Biden bliver konfronteret med de sådan lidt ubehagelige udsagn, som er kommet fra Putin på det seneste, hvor nogen kan tolke det som om, at han ved nu igen at tale om, at han kunne finde på at bruge en eller anden form for atomare eller kemiske våben i forbindelse med krigen i Ukraine. Lad os lige høre, hvad journalisten og Biden taler om i det her korte klip, der er kommet før det store interview. As Ukraine succeeds on the battlefield, Vladimir Putin is becoming embarrassed and pushed into a corner. And I wonder, Mr. President, what you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Don't. Don't. Don't. It will change the face of war unlike anything since World War II. And the consequences of that would be what? What would the U.S. response be? Do you think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course I'm not going to tell you. It'll be consequential. They'll become more of a pariah in the world than they ever have been, and depending on the extent of what they do, will determine what response would occur. Ja, Biden afviser at svare på det direkte spørgsmål. Det er jo ikke overraskende. Hvad vil du gøre, hvis nu Putin rent faktisk gør alvor at bruge enten kemiske, skal vi lige være opmærksom på, eller taktiske nukleare våben? Det holder han tilbage, men han siger, at selv hvis jeg vidste det på nuværende tidspunkt, ville jeg ikke sige det, men vi kunne godt regne ud, at det vil blive meget voldsomt, hvis det skulle ske. Ja, det vil det. Det er jo et af de her spørgsmål, man diskuterer meget i USA, fordi det er jo tydeligt, at de amerikanske våben, koblet med det ukuelige ukrainske folk, og den, skal vi sige, kærlighed, de har til deres eget land, og kunne leve, uden at deres liv bliver dikteret fra Kreml. Den kombination har jo betydet, at den russiske krigslykke i den grad er vendt, og det betyder jo, at vi får en diskussion igen om, hvad gør en mand, der er presset helt op i hjørnet, så i den situation. Og i denne situation, der har vi så en mand, der er presset helt op i hjørnet, der har A-våben. Og det kan jo betyde, at det betyder jo helt reelt, at man i USA jo diskuterer, fordi det er amerikanske våben, der er de vigtigste på slagmarken i Ukraine, og man diskuterer selvfølgelig, hvis et var, at vi hjælp Ukraine til at overleve, hvad sker der, hvis vi hjælper Ukraine med at give russerne et af de mest ydmygende nederlag, man overhovedet kan forestille sig? Putin har allerede mistet nærmest hele den her, han satte ind i Ukraine. Tabstagen er så høje, at det er ikke den samme her, der er der nu, som han rykket ind med oprindeligt. Og hvordan vil Putin reagere på det? Den debat er meget, meget stor i USA, men amerikanerne er der intet, der tyder på, har tænkt at holde op med at støtte ukrainerne, selvom der er våbensystemer, som de ikke støtter Ukraine med. Og så kan vi jo også sige, at rigtig mange af de vigtigste stats- og regeringschefer fra Vesten er faktisk samlet i dag, søndag, og i morgen, mandag, fordi de deltager i London i begravelsen af dronning Elizabeth. Så man kunne jo godt forestille sig, at der i, som man siger på diplomatsprog, i korridorerne af disse officielle begivenheder, også vil blive talt om Ukrainekrigen. Det vil næsten sige sig selv. Ikke officielt, men uofficielt. Altså, der har været nogle meget store donorkonferencer her på det seneste, hvor man har været rigtig god for... Man er rigtig god for Ukraines tro på, at de fortsat kan kæmpe videre, fordi der har været en frygt i Ukraine for, når vinteren kom, ville de høje energipriser og elpriser så sætte sig i, at så ville man sige til Ukraine, nu skal I ikke stoppe mere, nu lav nogen fred, det her det er for dyrt for os, og at det også kunne betyde, at noget af den støtte man ville se fra Vestens side, at den ville tørre ud. Og den donorkonference, man lige har haft, især ansporet af USA's holdning til det her spørgsmål, betød jo, at Ukraine har fået låning på altså historisk høj støtte i forhold til det, man faktisk tidligere har givet dem. Så der er ikke noget, der tyder på, at Biden-administrationen er ved at vende omkring på Ukraine-spørgsmålet. Men jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvis ikke man har haft de sejre, som man oplevede i området, der ligger øst for Kharkiv, hvis man ikke havde haft de sejre deroppe, så er det jo ikke sikkert, at den donorkonference var gået helt på den måde, som den endte med at gå. Og vi skal nok holde øje her i kampagnesporet med det interview, som vi spillede det her lille klip af, fordi det er det eneste klip, der er ude på nuværende tidspunkt af interviewet med Biden. Det er jo, som vi ved, sjældent, at Biden giver interview i det hele taget, men her giver han altså et større interview, som vi nok skal følge med i, hvis der kommer andre spændende ting ud af det, end det vi hører her. Ellers så vil Mads Fuglede og Peter ude i teknikken, og jeg, David, Træs, sige tak for denne uges udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen om en uge. Merci. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.